Bueno, pois, quérolles falar dunha muller que, como ben saben, ahora está en boca de case todo o mundo e que é unha actriz da esa película que se fizo en Galicia, concretamente entre Navia e Cervantes, Alano Sancares, O que arde, de Oliver Lache. E esta señora, que é Benedicta Sánchez, que va a dar moito que falar, que aos seus 84 anos gañou o Goya a mellor actriz revelación por O que arde. Esta muller, Benedicta Sánchez, unha muller adiantada aos seus tempos, adiantada ao seu tempo, unha muller que se casa con 17 anos, pero é de espírito libre, muller valente. Ela viviu, nalgún tempo, unha vida, pois, de película, por ser fotógrafo, varios anos no Brasil. Viaxou alrededor do mundo. Traballou nunha librería exposición exposta que teaba ali no Brasil, que trataba sobre temas de filoloxía. E para a súa por a súa valentía, pois, convertida unha das grandes protagonistas, fixo historia nos Goyas. E esta modelo, mellor dito, esta actriz, pois vestiu un modelo de Adolfo Domínguez da súa colección Primavera-Verano do 2020. O caso é que Benedicta Sánchez, todo un icono en Galicia, sobre todo, e a Deputación de Lugo, pois vai a facer un reconocimiento, unha homenaxe a esta grande muller que os seus 84 anos, como ela dicía, tamén, pois, foi escaladora de montañas, escaladoras de rochas, en fin, que estuvo por todo o mundo, culleu a súa mochila e a percorrer o mundo. E así que esas mulleres, penso que esa é unha muller que fai unha boa representación para as mulleres. E tuveron que, esas mulleres galegas, que algún día tuveron que, pois, que marchar fora desas terras, fora de Galicia, e tuveron que, pois, loitar arreo para para salir adiante e cuidar os seus fillos, que Benedita ten unha filla e dous netos, que, como le decía, cando lle deron o premio, non vos esquezades, porque lle dicían que falar en galego, en Málaga, dicía lle, non vos esquezades da iaia. Pois vamos a seguir escuitando un pouquiño de música. Bueno, pois seguimos aquí e seguimos falando, pois dibullando un pouquiño do que o que arde de Oliver Lache, porque esta é unha película que vai, pois, abrir conciencias, sobre todo cando cos lumes que alá en Galicia, pois, se tuveron, pois, estos anos de atrás, este ano pasado, pois parece que non houbo, pero estaban sempre, pois, con esa teima de que poden, pois, haber lumes. E ben sabedes o que Oliver Lache dixo un día, que isto vai abrir conciencias, e entonces para abrir esas conciencias e corazóns en defensa do que é a natureza. A natureza debemos de cuidala, porque cando algo, como dicían algúns cartéis que víamos, pois ou por camiños ou por esas estradas, pois dice, cando queimas un monte, algo teu queimas. Por iso digo que hai que cuidar o monte, hai que cuidar a terra tamén, que esa xente, pois, limpie as súas fincas, que o tiña cuidado, e sobre todo que planten árboles autótonos, porque hai árbores que son moi faciliños de que o lume chegue a eles, como poden ser astos piñeiros, porque unha árbore como o piñeiro é moi malo de apagar. Sin embargo, é mellor de apagar un castiñeiro ou un carballo, pero os que son os piñeiros e tamén os eucalitos, esos arden, pois, como se suele dicir, como a folla seca. E vamos a seguir escoitando un pouquiño máis de música. Bueno, pois seguimos aquí no programa Galegos Novais no 89.4 da FM e estes últimos minutos vamos dedicálos á música que estamos, pois, con Anxo Lorenzo e vamos, pois, escuitar, pois, acabar o programa escuitando música del. Así que, adiante. Bueno, pois miñas donas, meus señores, o programa de Galegos Novais, vamos a dar aquí pois o remate. E gracias a Eloi e a Fernando que estuveron acompañándome ali nas vías de son. Vamos emplazalos hasta o xoves que ven, que estaremos de volta aquí en riguroso directo. Así que, como dixen, miñas donas, meus señores, que anoite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven.